कम है ना, कितने हैं? 16-17 30 से पैंतीस। अच्छा, और भारती क्या है? ये दी कहाँ कौन सा है, कहाँ गलत है? इनंग रस्व है ना, ईनंग दीर्घ लिखा गया आपने, कल्याणादि नाम ईनंग लिखा है, दी रस्व लिखा है, ये नहीं यहाँ चाहिए। ठीक है, भ्रो भ्रो भ्रो है, भ्रो लिखा है, कहाँ भ्रो है? दे ये दे दही कहाँ लिखा है? अच्छा, कद्रवा कद्रवा, यह नहीं होता आपका, ऐसा होना चाहिए ना, आप ऐसे करते ऐसे होना चाहिए। मित्रयोरपत्यम, मित्र यु का षष्ठ्यंत मित्रयो, एक वचन है द्विवचन है, मित्रयो रामयो हो, एक वचन है द्विवचन है, द्विवचन क्या है मालूम है? द्विवचन एक वचन बोलो, रामयो जैसे मित्रयो हो, द्विवचन होगा एक वचन होगा? हाँ, मित्रयु शब्द है तो षष्ठी में क्या बनेगा? मित्रयो, षष्ठी एकवचन है, मित्रयु से मित्रयोरपत्यम ऋषि अणि प्राप्त है, किस सूत्र से ऋषि अणि प्राप्त है? उसको बात करके ढय, किसे ढय होगा? गृष्ट्याधिवेश होने के बाद ये सूत्र प्राप्त है, केकय मित्रय प्रलयान यादेरिय, ढ करने ढय है, इंटिनिति किति पर रहते, यकारादि को यह आदेश होगा, मित्रयु में यकारादि कौन है? यु के स्थान पर आदेश क्या होगा? यह होना चाहिए इति प्राप्ते, ये सूत्र निपातन किया, एतानि निपात्यन्ते इति यु लोप, याद को यु को यह होना चाहिए किंतु यु का लोप हो गया, तो जैसे एक एक कर दिया है दांडिनायन, दांडिनायन में दिया दंडिन हस्तिन अपत्यम, दांडिनायन आगे हस्तिनायन दोनों का एक साथ दिया टीका में, दंडिनो हस्तिन अपत्यम दांडिनायन, फक प्रत्यय नडादि होने से नडादित्वात् फक हो गया, और निपातन क्या किया? टीलोपो न, दंडिन हस्तिन के फक होने पर फक आया न हुआ, नस्तते से टीलो प्राप्त था, उसका निपातन से टीलोपन न, तो दांडी नायन हस्ती नायन बनेगा। उसके बाद है आथर्वणिक, अथर्वण प्रोक्त ग्रंथ को अथर्वा शब्द से कहा गया, गौण प्रयोग उपचार अथर्व ऋषि है, उनके द्वारा कहा गया ग्रंथ भी अथर्वा हो गया, तम अधित तो यहाँ वसंतादित ठक प्राप्त है, अथर्वण शब्द से ठक होने पर यहाँ भी निपातना टीलोपन नहीं हुआ, नहीं तो अथर्वन शब्द है टीलोप हो जाता, टीलोप नहीं हुआ तो आद्य से वृद्धि के सूत्र से कितनी चाह ठ को क्या आदेश होगा? ठीक है, आथर्वन क्या बनेगा? जिम्मासीनो अपत्यम, जिम्मासीन जिम्मासीनो अपत्यम सत्यंत, तो वहाँ शुभ्रादिता ढक हो गया और टीलोप नहीं हुआ निपातनाथ, क्या रूप बन गया? जयमासीनेय जयमासीनेय, आगे जयमासने के वासिनायनी, वासिनो अपत्यम वासिनायनी, उदीचाम वृद्धादगोत्रात् सूत्र से फय हो गया, उदीचाम वृद्धादगोत्रात् फिय हो गया निपातनात् न टीलोप, तो वासिन शब्द से फिय हो गया, होकुआयन वासिनायनी, ई कहाँ से आए वासिनायनी में? फिय का है, भ्रूणहन धीवन दो शब्द है, ये तो भाविष्य गुणवचन ब्राह्मण आदि क्रम कर्मणि च, स्य करने पर नकारस्य तकारस्य तकारस्य निपात्यते, भ्रूणहन में नकार को तकार कर दिया, धीवन के नकार तो भ्रूणहत्य धैवत्य बन गया, यहाँ भ्रूणहन से नकार को जो तकार किया जब प्रत्यय स्याय हो गया, हनस्तु अचिण्य नलो हो सूत्र से तकार सिद्ध है इतना संख्या। जो हन धातु से धातु निमित्तक प्रत्यय, धातु का प्रत्यय हो तभी हनस्तु चिन्हल से त हो जाएगा। धातु हो कार्य मुच्यमानम तत्प्रत्यय भवती, धातु से जो कार्य कहा जाता है तत्प्रत्यय, धातु से जो प्रत्यय हुआ उसे होगा। यहाँ तो भ्रूणहन शब्द से स्यह हुआ, धातु से हुआ क्या स्यह, स्यह प्रत्यय तथित है धातु से प्राप्त नहीं, इसे तत्प्रत्यय नहीं होने से भ्रूणहन के आगे स्यह करेंगे तो हनस्तु चिन्हल से नकार को क्या होगा, सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि हनस्त चिन्ह लगेगा। हन हन धातु का प्रत्यय कोई हो, ये तो धातु का प्रत्यय नहीं स्वयं प्रत्यय है, इसलिए निपातन से नकार को तकार किया, भ्रण हत्या धैवत्य द्वन बन गया। आगे वासी नायनी भ्रण हत्य धैवत्य सारवैक्षवाक सार सारव सारव ऐच्छा कहले, पहले सारव सरयु शब्द है, सरयुआम भव सरयु का षष्ठी अंत सरयुआम भव सारवम उदकम, तो यहाँ सरयु शब्द है नदी का नाम सरयु, सरयु शब्द से तत्र भव अर्थ में क्या पहले प्राप्त हुआ अण हो गया अणि, तत्र भव अर्थ में सामान्य है यु इत्यस व इत आदेश निपात्य थे, यु को व कर दिया, यु के स्थान पर व हो जाएगा आगे अन्न है सारव बन गया, ऐसे चलो हो जाएगा सारवम सरव सरव सरव्याम भव सारवम। सारवम क्या चीज मालूम है, जल उदकम। इच्छुआको रपत्यम, इच्छुआको नाम है, अपत्य अर्थ में जनपद शब्द क्षत्रियाद अय हो गया, अय होने पर इच्छा को के आय होने पर और गुण होना था, उकार का लोप कर दिया निपातन से, तो बन गया ऐक्षवा क, क्या बन गया ऐक्षवा क, क्या बना पहला बना क्या है अय या वही, हाँ अय है सा, हाँ सारव ऐक्षवा क बहुत हो जाने पर तदराज से बहुत तेने वा स्त्रियाम क्या बनेगा ऐक्षवाक ऐक्षवाक ऐक्षवाक इक्ष्वाकु शब्द है भोजन क्या बनेगा इक्ष्वाक, तो लोक हो जाएगा बहुते तो लुक इक्ष्वाक इक्ष्वाकुसु जनपदसु भवो ऐक्ष्वाक, यहाँ जनपद तत्र कोपधातण हो गया उकार लोपस्य हो गया ऐक्वा का वो नहीं गया, तो अन प्रत्यय अलग है। आगे ऐक्वा को होने के बाद ऐक्वा का मैत्रेय, ये मैत्रेय आया मित्र और अपत्यम क्या प्रत्यय होगा हैं ढय, ढयन पर ढक हो जाएगा ए, और यहाँ आद्यच बुद्धि के सूत्र से मैत्रेय और यु का लोप हो गया निपातन से, मित्र यु का यु के स्थान पर ये आदेश होना था कि यु का लोप हो गया, तो क्या रूप बनेगा मैत्रेय, मूल में दे दिया इति यु लोप, यु का लोप हो गया तो मैत्रेय बन गया, मैत्रेय हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हो जाएगा मैत्रेयी, क्या प्रत्यय हुआ टिड्ढाने द्वेश दघ्न मात्र क्या होगा गीपी, तो मैत्रेय बन गया। मैत्रे का कि हिरण्यमयानी, हिरण्यमयानी में हिरण्य से विकार, हिरण्य शब्द से मैट किया, मैट करने पर नकारादि अकार अकार यो लोप, हिरण्य हिरण्य में न क्या कि यह है क्या, हिरण्य में न क्या कि यह है हिरण्य में नहीं है, हिरण्य न क्या कि यह नहीं क्या क्या है नहीं, हिरण्य शब्द हम पूछते हैं, हिरण में नहीं पूछता हूँ, हिरण्य शब्द में नकार के आगे यह है और अ भी है, तो यह और अ दोनों का लोप हो गया निपातन से, मैट प्रत्यय करने पर किस किस का लोप हुआ यह और यह कहाँ से आया? हिरण्य में यह है, अभी सलो मना कर रहे थे। हिरण्य में यह है, अभी है, दोनों का लोप किससे हुआ? निपातन से। और क्या बचेगा? प्रकृति हिरण, आगे मय हिरणमय हो गया। यस्कादिभ्यो गोत्रे एभ्यो अपत्य प्रत्यय से लुक सैत् तत्कृते बहुते न तो स्त्रियाम। यस्कादि से जो अपत्य प्रत्यय होगा बहुवचन लुक हो जाएगा। मित्रयु में मित्रयु शब्द आया था भी, मित्रयु मित्रयु शब्द मित्रयु का बहु मित्रयु का अपत्यम क्या रूप बना? मैत्रेय। द्विवचन क्या बनेगा? मैत्रेय। बहुवचन क्या हो जाएगा? लुप हो गया। लुप हो गया किसको? लुप हो गया प्रत्यलोप क्या क्या बचेगा? मित्रयु। बहुवचन क्या बनेगा? मित्रय। वह अत्रि भृगु कृत वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च किसने भृगु कह दिया? भृगु भृगु नहीं भृगु है ना, ब्रज को ब्रिज ऐसे हृदय भाग को हृदय लिखा है, हृदय को हृदय कहेंगे, हृदय भाग सिंह सूत्र है ना, हृदय को हृदय उच्चारण करेंगे, लिखते समय हृदय हो जाएगा हृदय। यहाँ क्या है? भृगु क्या है बोलो? हाँ भृगु। अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम आंगिर एभ्य गोत्र प्रत्यय लुक हो जाएगा तत्कृति बहुते। अत्रि शब्द का गोत्र प्रत्यय में हो जाएगा। अत्रि से के अत्र है भृगो, ये दे दिया टीका में। अत्र है इतश्चन्य ढक होता है, लुक हो जाएगा। बाकी ऋषि अंधक सूत्र से अण होगा। तो अत्रि का अपत्यम क्या बनेगा? आत्रेय। आत्रेय बहुवचने अत्रय। क्या प्रतिपदिक है? अत्रि। एकवचन क्या बनेगा? जो अत्रय दिया ना, एकवचन क्या बनेगा? आत्रेय। द्विवचन में बहुवचन में सप्तमी में बोलो आत्रे यात्रेय हैं क्या? ठीक से बोलो ये ना यह। हाँ ये बोला था अत्रयो आगे। हाँ अत्रि अत्रि हो गया। अत्रि के आगे आ गया भृगु। भृगु शब्द, भृगु शब्द में अण है, भार्गव बनता है। भार्गव भार्गव भृगव भृगु का भृगव चतुर्थ क्या बनेगा? भार्गवे भार्गवाय भार्गवाभ्याम भृगभ्याम कुत्स। कुत्स भी अण था, कुत्स से अण होने से क्या बनेगा? कौत्स कौत्स कुत्साह। वशिष्ठ से अण करें तो क्या होगा? वासिष्ठ वासिष्ठ वशिष्ठ। आगे गौतम से अण करेंगे गौतम के रूप कैसे बनेगा? गौतम गौतम गौतमा। द्वितीय में गौतम गौतमान। तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? गौतम ही क्या? गो या गौ? गौतम ही। एकवचन क्या बनेगा? अंगिरस है, अंगिरस से अण करेंगे तो बन जाएगा आंगिरस। आंगिरस आंगिरस अंगिरस। तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? अंगिरस ही नहीं बहुवचन क्यों? अंगिरस दिया ना, ठीक दिया है अंगिरस शब्द। और क्या अंगिर सूत्र में नहीं? अंगिरोभ्यश्च अंगिरस शब्द है। तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? हैं अंगिरस का हस्रीच उत्तर हो जाएगा। अंगिरस ही के पहले अंगिरस ने अंगिरो भी व्या में क्या बनेगा? अंगिरस अभ्याम। और व्यस में क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन में है नाम कहाँ से है? हाँ अंगिरसान। एक वचन में अंगिरसस्य अंगिरस शब्द है। अंगिरो अपत्यम आंगिरस। आंगिरस कैसे बने? क्या प्रत्यय होगा? अन ऋषि अन हो जाएगा। आंगिरस बहुच यह प्राच्य भरतेषु। बहुच पंचमे थे। बहुच परो ये बहुच से पर इं हो। प्राच्य और भरत में प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च वर्तमान तस्य लु स्यात्। बहुच से पर जो इं बहुच बहु बहव अचह यस्मिन् शब्दे ससद बहुवच बहुच पर जो इं प्रत्यय प्राच्य गोत्र भरत गोत्र में उसका लुक हो जाएगा। पन्नगार से अपत्यम पहले पन्नगार से अपत्यम अपत्यानि अत यह हो गया। अब तो यह होने पर क्या रूप बनेगा? पन्ना पन्नागारी द्विवचने में पन्नागारी बहुचने हाँ तो बहुच भरत वर्तमान तस्य लुक तो बहुचन नहीं दिया। बहुत तो ऐसे होना चाहिए बहुत तो अनुभूति है। पन्नागर से अपत्यानि अत्य लोग हाँ ठीक है। बहुत बहुचन में है पन्नागारा है। इसी प्रकार युधिष्ठिर से अपत्यम करेंगे तो क्या बनेगा मालूम है? यौधिष्ठिरी यौधिष्ठिरी बहुचन में युधिष्ठिरा है। ऐसे देखो नीचे लिखा है युधिष्ठिर से अपत्यानि ते विग्रह। आगे क्या लिखा है? कुरु लक्षण नियम बाधित्व बाबाधित्व नीय। कुरु लक्षण नियम क्या मालूम है? कुरु नाधिव नियम जो होता है ये कुरु शब्द से होता है। ये युधिष्ठिर शब्द से नहीं होगा। देखो सूत्र निकाल कुरु नाधिव नियम। यहाँ अन गलत अन्य नहीं अन चाहिए। ऋषि अंधक वृष्णि कुरुभ्य सूत्र लगेगा। जो कुरुना एक कुर्वादिव्यण्य भी एक सूत्र आ गया आने वाला है। क्या सूत्र? कुर्वादिव्यण्य वो अलग है। कुर्वादिव्यण्य अपत्य अर्थ में है तो कौरव्या ब्राह्मण ये बनाया है। कुरु नाम कोई ब्राह्मण है तो तुषा अपत्य बन जाएगा कौरव्या ब्राह्मण। और कुरुनादिभ्योण्य वो कितने में है? हाँ कुरुनादिभ्योण्य क्या बने? कौरव्य नहीं सद्य यौधिष्ठिर नहीं बने। कुरु शब्द लेना है वहाँ देखो लिखा होगा कुरु शब्द लेना है। ये जो यहाँ दिया है बालमन में तत्वबुद्धि में दिया है कुरु लक्षणन्य। युधिष्ठिर शब्द में कुरु लक्षणन्य प्राप्त नहीं है वो कुरु शब्द से होगा। यहाँ प्राप्त है अन्य नहीं अन करना दोनों स्थान अन। ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च ये कुरु शब्द ये जो कुरु आया कुरु वंश के लिए यहाँ वंश के लिए हाँ ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च उसमें बताया था यौधिष्ठिर बनता है। कुरु वंश के लिए यहाँ लेना वहाँ जो है कुरु शब्द के लिए। यहाँ युधिष्ठिर कुरु शब्द है कुरु वंश है? कुरुवंश है या पांडव है? पांडव भी कुरुवंश में है ना। हाँ इसलिए कुरुवंश होने के कारण यहाँ प्राप्त है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च सूत्र से क्या प्राप्त है? इसलिए कुरु लक्षणम अणम बाधित्व लिखना नियम नहीं तत्वदिन में गलत है। अणम बाधित्व बाहुवातित्व यह हो जाएगा तो यौधिष्ठिरी बन जाएगा। यौधिष्ठिरी ही यौधिष्ठिरी युधिष्ठिरा न गोपवनादिभ्य। गोपवनादिभ्य न गोत्र प्रत्यय से लुक न विदादि अंतर्गुण यम गोपवनादि है। गोपवनादि विदादि के तद विदादि उनसे विदादि अयम प्राप्त है उससे गोपवन से अपत्य गौपवना गौपवन गौपवनऊ बहुवचन क्या बनेगा? लोप हो जाएगा, लुक होगा नहीं होगा। इसी प्रकार शीघ्र शब्द है, शीघ्र हो अपत्यम एक वचन क्या बनेगा? शैग्रव शैग्रव शैग्रवा लुक हुआ, किसे निषेध हो गया? तिक किताबादिभ्यो द्वंद्वे। अच्छा यहाँ जो गौपवन शैग्रवा में लुक प्राप्त था कैसे मालूम है? यश्च सूत्र यंश्च निश्चय से द्वितीय पंक्ति दिया है, ततश्च विदादिभ्यो अय होता है, विदादि के अंतर्गत होने से क्या प्राप्त होगा, प्रत्यय क्या होगा? अय किस सूत्र से? अन्यंतरे विदादि अय, अय होने के बाद यंश्च सूत्र से लुक प्राप्त है बहुवचन में, उसका निषेध हो गया तो लुक नहीं हुआ, सही ग्रवाह बन गया। तिक किताबादिभ्यो द्वंद्वे, तिक किताब तिक तिक और किताब कितव तिक अलग कितव अलग गोत्र प्रत्यय से बहुत लुक हो जाएगा द्वंद्व में, बहुवचन में द्वंद्व करने पर। तैकायनयश्च तिक तिक शब्द से बन जाएगा तैकायनी, तैकायनी करने के लिए क्या प्रत्यय होगा? तिकादिव्य फिय मूल में है तिकादिव्य फिय, तो तिक से अपत्यम क्या बनेगा? गोत्र प्रत्यम तैका तैकायनी बहुवचन में क्या बनेगा? तो तैकायनय देखो वहाँ लुक नहीं हुआ, तैकायनयश्च इसी प्रकार कितव शब्द है, कितव से तस्यापत्यम गोत्रापत्यम क्या प्रत्यय होगा? फिय क्या रूप बनेगा? कैतवायनी बहुवचन में तैकायनयश्च कैतवायनश्च लुक हुआ बहुवचन में, क्यों नहीं हुआ? हाँ द्वंद्व में लोप होगा, द्वंद्व में लोप, यहाँ द्वंद्व समास करने के बाद देखो बनाया तिक कितवाहा, तिक कितवाहा बहुवचन है, तिक कितवाहा बहुवचन है, तिक कितवाहा तो बहुवचन है, इसका विग्रह कैसे होगा बोलो? तिक कितवाहा में तैकायनयश्च कैतवायनयश्च ये विग्रह है, अब बन गया तिक कितवाह बहुत से गोत्र प्रत्यय, किसका लुक हुआ? फिय का लुक हो गया। उपकादिभ्यो अन्यतरस्याम अद्वंद्वे, उपकादि शब्द है, एभ्यो गोत्र प्रत्यय से बहुत लुक हुआ, सात लुक हो जाएगा विकल्प से, अद्वंद्व दिया द्वंद्व नहीं हो तो लुक दिया, और द्वंद्व तो पूर्व से प्राप्त था, इसमें थोड़ा सा बालमनवा में इसकी व्याख्या नहीं दी, टिप्पणी में दे दिया और तत्वबोध में दिया है। अद्वंद्व ग्रहणम द्वंद्वे इत्यत न अधिक्रियत स्फुटीकरणार्थम, अद्वंद्व ग्रहण क्या मतलब? द्वंद्व का अधिकार नहीं रहा, किंतु वृत्ति में दिया है द्वंद्वे च अद्वंद्वे च, अद्वंद्व कौन से? द्वंद्व नहीं होना चाहिए। उपकादिना मध्य त्रयो द्वंद्वा उपकादिभ्यो अन्यतर श्याम जी सूत्र आया, उपकादि गण है से तीन द्वंद्व है, तिक किताबादि से पठ्यन्ते, त्रयो द्वंद्व तिक किताबादि से पठ्यन्ते, तिक किताबादि में आने के कारण तिक किताबादि हो द्वंद्व से वहाँ लोक प्राप्त है, प्राप्त ही है। पठ्यन्ते उपकलमकाः इत्यादयः, उपकलमकाः भ्रष्टक कपिष्टलाः कृष्णाजिन कृष्णासुंदरा कृष्णसुंदरा ऐसा तीन है, तेषां पूर्वेण नित्यमेव लोक, द्वंद्व होने पर तो तिक किताबादि हो द्वंद्व से नित्य ही लोक है, और अद्वंद्व होने पर उपकादि भी अन्यतरसाम अद्वंद्वे, तो ये इसलिए अद्वंद्वे तो अनेन विकल्प इति ज्ञेयम्। भाष्ये भ्राष्ट की कापिष्टलय इति उदाहरणात् तिक किताबादिषु अस्य पाठो अनासीत् कैयट, कैयट कहते तिक किताबादि में इसका पाठ नहीं है, इत्यादि पाठ नहीं होगा तो तिक किताबादि हो द्वंद्वे सूत्र से नित्य लोक प्राप्त होगा नहीं होगा। नहीं होने से तेना द्वंद्वे भी विकल्प है वो उचित इस अभिप्राय से वृत्ति में दिया द्वंद्वे च अद्वंद्वे च। किस अभिप्राय से हुआ ये तिक किताबादि में ये भ्राष्टक कपिष्टल आदि शब्द नहीं है। ये जो तीन दे देना द्वंद्व में उपकलम का है भ्राष्टक शब्द तो भ्राष्टक कपिष्टला कृष्णा जिन कृष्ण ये लिखा अलग से कृष्णा जिन कृष्ण सुंदरा ऐसा वो गौण पाठ ही मिलेगा चतुर्थांगण गौण पाठ दिखने से मिल जाएगा। तो उसमें ये जो दिया है तिक किताब आदि में नहीं है इसे कैट कहते हैं। भ्राष्टक काविष्टालय भ्राष्ट की काविष्टालय दिया है भ्राष्ट की काविष्टालय कौन से क्या हुआ द्वंद्व में लुक नहीं हुआ इसलिए अनाशित कैट तेना द्वंद्व भी विकल्प करने के लिए यहाँ रखना द्वंद्व अद्वंद्व विकल्प होगा। लुक जब हो जाएगा तो भ्राष्टक काविष्टला बन जाएगा और लुक नहीं होगा तो अच्छा लुक होगा तो भ्रष्ट का कपिष्टला लुक नहीं होगा तो भ्रष्ट के कपिष्टला बन जाएगा इसलिए रुक रहे तो भ्रष्ट की कापिष्टलय ऐसा बनेगा क्या बनेगा भ्रष्ट की कापिष्टलय तेना द्वंद्व भी विकल्प और हाँ क्या प्रत्यय हुआ भ्राष्ट फिया होने से ही हो जाएगा भ्राष्ट का बन जाएगा फिया प्रत्यय देखो सुनो टिक किताब आदि फिया होगा ना फिया होगा तो आज आदि वृद्धि हो जाएगी फिया होगा तो भ्राष्ट का कोष तिक किताब आदि में पठित द्वंद्व दिया वो जो दिया है नीचे उपकाह औपकायन भ्राष्टक भ्राष्टकय इत्यादि ये भी चाहिए। ये जो कोष्ठ में दिया है औपकायनाश्च लामकायनाश्च नडादि फक हुआ उसका लूप हो गया उपकलम का बन गया द्वंद्व करने पर क्या बना उपकलम का और लूक नहीं होगा तो औपकायन लामकायन बनेगा। भ्राष्टक कपिष्टला में भ्राष्टक कपिष्टला है जब लूक हो गया लूक नहीं होगा तो भ्राष्ट की कापिष्टला यह बनेगा उसमें भी फक प्रत्यांत है। भ्रष्टक कपिष्टल शब्द टीकादि में आया टीका किताब आदि टीकादि फिय प्रत्यय प्राप्त है क्या प्रत्यय है नडादि फक नहीं टीका आदि में तिक किताब में क्या प्राप्त है टीकादि फ्यो फ्यो होने पर क्या विग्रह होगा भ्राष्ट कयश्च कापिष्टलायश्च ऐसा बनेगा भ्राष्ट कयश्च कापिष्टलयश्च मूल में दिया नहीं दिया भ्राष्ट कयश्च कापिष्टलयश्च तो बन जाएगा भ्राष्ट कपिष्टला। हाँ यह जो भ्राष्ट कपिष्टल दिया है भ्राष्टक कपिष्टल भ्राष्टक कापिष्टलय तो भ्राष्टक शब्द है भ्राष्टक है भ्रष्टक नहीं भ्राष्टक कापिष्टला कपिष्टला और भ्राष्ट की कापिष्टलय यहाँ भी भ्राष्ट की कापिष्टलय दिया है भ्राष्ट की हाँ भ्राष्ट की बनेगा फिर प्रतिवन से क्या बनेगा है अच्छा फिय नहीं है टीकादि में नहीं है बैलवान ने दिया इत्यादि थे ना भ्राष्ट की कैपिस्टल है उचित हो गया। हाँ अच्छा बालोनय में है ठीक है यो वा लुक ये उनसे लुक होते भ्राष्टक कपिष्टला, भ्राष्टक कपिष्टला बन गया। और अन्य पक्ष में लुक नहीं हो तो भ्राष्टकी कपिष्टलय बन गया। अद्वंद्व उदाहरती, अद्वंद्व उदाहरण कहाँ है, लम कहा लामकायना, लम कहा लामकायना जो दिया है वहाँ क्या दिया गया टीका में, अश्वादि फयो लुक विकल्प, किंतु अश्वादि ने नडादि है, नडादि फक है, फय ने फक, नडादि फको लुक विकल्प, उपकाह औपकायना इत्यप उदाहरण। तत्वबुद्धि ने दिया है उपकाह औपकायना और भ्राष्टकाह, आगे क्या दिया भ्राष्टकाय, यहाँ चाहिए भ्राष्टकाय, भ्राष्टकय चाहिए, क्योंकि भ्राष्टक शब्द से क्या प्रत्यय है, यम प्रत्यय, यौन से भ्राष्टिक का बहुवचन में भ्राष्टकय चाहिए। तत्वबुद्धि में चाहिए जो भ्राष्ट्र का है, और दूसरा रूप क्या चाहिए, भ्राष्ट्र कय चाहिए, गलत है यह। और ऊपर बालमना में अश्वादि फयों लुक दिया है, अश्वादि ने नरादि फको लुक विकल्प, उपका उपकायना इत्यादि उदाहरण। ओम नेता मसाने।